Գևորգ Չաուշի նվերը։ Գառնան մի առավոտ Գևորգ Չաուշն ինձ կանչեց և մի հրացան հանձնելով ասաց. «Այս զենքը կտանես խութ և իմ կողմից կնվիրես նոր մելիքին»։ Նոր մելիքը Խութա լեռների քրդական աշիրետապետն էր Ղասմբեկ անունով։ Նա ուղակի շարավիղն էր տարոնի երբեմնի ցեղապետ Միրզաբեկի, որի տունը կոչվում էր նաև Յոթ Թամբեր։ Ղասմբեկը 1905 թվից ի վեր Գևորգ Չաուշի և Հեսու Վարդապետի ջանքերով գաղտնի համակիր էր դարձել հայ ֆիդայիներին և ստանալով Նոր Մելիք անունը սկսել էր օգնել հայ քրդական հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Գևորգը և Ղասմբեկը ծառաների փոխանակություն էին կատարել։ Մի հավատարիմ քրդի Ղասմբեկը ուղարկել էր Գևորգ Չաուշի մոտ, իսկ Գևորգը իր զինվորներից մեկին ուղարկել էր Խութա բեկի մոտ որպես թիկնապահ և Բաշ Ղոլամ։ Ղասմբեկի ուղարկածը քուրդ Հասանոնն էր, իսկ Գևորգի ուղարկածը Սև Ղուկասը։ Ղասմբեկը բարեկամներ ուներ Խութի և Չխուրի հայկական գյուղերում։ Նույնպիսի բարեկամներ ուներ Գևորգ Չաուշը քրդական գյուղերի մեջ։ Փոխայցելություններ կատարելիս Բաշ Ղոլամները իրենց տերերի առջևից էին գնում, որ ճանապարհներին իրենց վրա հարձակում չլինի։ Ղասմբեկը քուրդ աշիրետների մեջ թշնամիներ ուներ, որոնց գլխավորը Հասնանցի աշիրետն էր։ Մերձենալով և համակիր դառնալով հայ ֆիդայիներին, նա ուզում էր ոչ միայն զորացնել հայ և քուրդ ժողովուրդների բարեկամությունը, այլև ֆիդայիների անունով սարսափի մեջ պահել իր հակառակորդ Հասնանցի քրդերին։ Գևորգ Չաուշը հաճախ էր լինում այս բեկի տանը, և նրան հրացան ուղարկելով նպատակ ուներ ավելի ամրապնդել հայդուկների կապը այդ ազդեցիկ քրդի հետ։ Թեպետ ինքը սկասկացով էի վերաբերվում Նոր Մելիքի անկեղծությանը, բայց և այնպես սիրով հանձն առա այդ պաշտոնը, քանի որ ես էլ կողմնակից էի հայ և քուրդ ժողովուրդների բարեկամությանը, սուլթանական բռնակալության դեմ միասնաբար գործելու համար։ Բացի այդ, դրա մեջ ես տեսնում էի Չաուշի նոր կեցվածքը իմ հանդեպ։ Ձիապանից ես դարձել էի սուրհանդակ, հասարակ շալակատարից հասել էի Գևորգ Չաուշի ամենավստահված անձի աստիճան։ Ոչ մի բան այնքան բաղձալի չէ հայդուկի համար, որքան զենքը։ Միայն քաջմարդը կիմանա, թե ինչ է նշանակում քաջի զենքը նվեր տանել քաջին։ Հասկանալի է, որ ես միայնակ չէի գնալու, այլ իմ շքախմբով, որոնցից մեկը Շենիկ Ծիմանուկն էր, իսկ մյուսը Չոլոն։ Ես ճանապարհ ընկա Գևորգ Չաուշի ձին հեծած և հրացանը ձեռքիս, որի փողը փաթաթված էր ճերմակ կտավով։ Առջևից Բաշ Ղոլամ Հասանուն էր ընթանում, իսկ թիկունքից Մանուկն ու Չոլոն։ Հասանուն քաջ գիտեր ճանապարհները, և նրա մեզ հետ լինելը նշան էր, որ Խութա քրդերի մեծավորը մեր բարեկամն է։ Մենք գնում էինք սարերի կատարներով, թանձր անտառների ու ժայռերի միջով։ Այդ վայրերով էր մուսան փախցրել Գյուլիզարին։ Զանգախպյուրի սարով հասանք տախտակներ, ծաղկաշած սարատափի վրա մի գեղեցիկ պուրակ բացվեց մեր առջև։ Հասանուն ասաց, որ այդ պուրակում Նոր Մելիքը ամեն գառնան Մետաքսե կարմիր վրան է զարկում իր կնոջ համար։ Մեր ոտքերի տակ երևաց խվներ փոքրիկ գյուղը, Ղասմբեկի սպիտակ քյոշկով։ Ոլոր լեռնուղին սարատափից իջնելով մեզ ուղիղ տանում էր դեպի բեկի ապարանքը։ Լսվեց շների հաչոց։ Հասանուն սաստեց նրանց, և մենք հանդիսավոր երթով մոտեցանք սպիտակ քյոշկին։ Խութա բեկը որսի էր գնացել, և ես իմ շքախամբով հարկադրված էի սպասել նրա վերադարձին։ Ինչ շատ էին պատմել Ղասմբեկի կնոջ Ջեմիլեի գեղեցկության և խելքի մասին։ Եվ ահա ամուսնու փոխարեն մեզ դիմավորելու եկավ նրա գեղանիտի կինը, Հասանուն, որ եղել էր այդ ապարանքի Բաշ Ղոլամը, հեռվից խոնար գլուխ տվեց իր տիրուհուն։ Իմ վիճակը ծանր էր։ Ֆիդայի դառնալուց հետո երկրորդ դեպքն էր, որ ես ստիպված էի լինում կնոջ հետ խոսել։ Բայց այս անգամ ինձ չէին պատճի կնոջ հետ հանդիպելու համար, քանզի ես հատուկ առաքելությամբ էի եկել, և հարկադրված էի ինձ պահել չափի և պարտականության սահմանների մեջ։ Ջեմիլեն եկավ Ղոլամների հետ, դեղին ճիզմեներ հագած, մեջքին արծաթյա գոտի, պարանոցին մարգարտիա մանյակ և զարդարված սաստիկ։ Զարմանքով նայեց ինձ և իմ համար ձակեցված քինձի վրա։ «Բարով տիկին», ասացի։ «Ես Գևորգ Չաուշի սուրհանդակն եմ և սրանք իմ խմբի մարդիկն են. Հավատարիմ Հասանոն մեզ հաջող բերեց այստեղ»։ Ապա ավելացրի. «Մի նայիր մեզ վրա այդպես զարմացած. Թեև մեր տեսքը շատ է սոսկալի, անակնկալ հյուր ենք, սակայն ցանկալի»։ Այդ խոսքն ասողը ով է? Մի հասարակ ղաչախ, քարապներն ընկած անտիրական մի թռչուն, և արժեր միթե, որ դու այդպես զուգված զարդարված ընդառաջ ելնեիր մի կորած հավքի։ «Ով է լինես դու, բարով ես եկել մեր քյոշկը», ասաց Ջեմիլեն, ձիու գլուխը բռնելով և ուրած կուրծքը դեմ տալով իմ հոգնած երիվարին։ «Մենք սիրում ենք երկնքի գշերին և մեր բախտը ֆիդայու ձեռքին է», նա մի պահ լռեց, մի քայլ ետ գնաց և ապա շարունակեց. «Ինչու ես դու քեզ ղաչաղ անվանում կամ կորած հավք? Ես լավ գիտեմ, որ դունյան աշխարը մի անիվ է և մենք նրա մատները. մի օր վեր ենք ելնում իբրև բեկ, մյուս օրը տակն ենք իջնում իբրև ղաչաղ»։ Բայց ամենից թանկը անիվի սրնակն է, որի շուրջը վերուվար է անում անիվն իր ճաղերով։ «Խանում», ասացի հիացած նրա խելացի պատասխանով։ «Ճիշտ է, որ մենք նման ենք երկնքի հավքերին, բայց ես մի դժբախտ հավք եմ»։ «Ճիշտ է, որ մենք նման ենք երկնքի հավքերին, բայց ես մի դժբախտ հավք եմ», վերևից վար գլորված։ «Դու մի քաչ ֆիդայի ես և ինձ ծանոթ է կյանքիդ պատմությունը. Այս տան մեջ ես շաբաթներով բուժել եմ սպաղանած գալեի թևը և խնամել ու պահել եմ շատ ֆիդայիների. իսկ Գևորգ Չաուշը այս տան մշտական այցելուն է և գնահատելի բարեկամը»։ «Ես էլ այդ բարեկամության համար եմ այստեղ եկել, խանում», անմիջապես վրաբերեցի ես։ Այդ խոսքի վրա տիկինը մոտեցավ և ինձ նվիրեց արծաթյա կոճակներով մի ելեք։ «Առ այս նվերը Ջեմիլեի կողմից», ասաց նա, «որ նրա ձեռքով է կարված, իսկ այժմ վայրի չեր ձիուց»։ Եվ հրամայեց ղուլամներին, որ ձիու սանձը և ասպանդակները պահեն։ «Ներիր, խանում», ասացի, «որ պահելով այս թանկագին հիշատակը ինձ վրա, չպիտի կարողանամ սակայն ձերապարանքը մտնել, մինչև որ համապատասխան փոխհատուցում չբերեմ քեզ և միայն այն ժամանակ իրավունք ունենամ բազմել ձեր կողքին. իսկ այժմ վերցրու այս հրացանը, որ Գևորգ Չաուշի նվերն է նոր մելիքին իբրև բարեկամության նշան»։ «Բայց կինը նույնպես ռազմիկ է, և ես իմ քաջ հայդուկապետի զենքը վստահում եմ քաջի ձեռքին իր քաջին հանձնելու»։ «Ներս մտեք», ասաց Ջեմիլեն, խոնարհաբար իրենց շեմքը ցույց տալով։ «Սա Գևորգ Չաուշի եղբորտունն է, իսկ ես Գևորգի քույրն եմ. խութի և մոտկանի քրդի և հայի մեջ տարբերություն չկա. նույնիսկ քրդերը լեզվով հայախոս են. մեր մեջ մեկը անունով է հայ, մյուսը անունով քուրդ, մեկը խաչապաշտ, մյուսը իսլամ, բայց բոլորն էլ մեկ են, և բռնաշենի վանքը և մարութասուրբ աստվածածինը մեր բոլորի ուխտատեղին»։ «Ներս մտեք, իմ բարի Հասանո, պատվիրակներիդ առաջնորդիր Ղասմբեկի դիվան խանեն»։ Ես կռացա, որ զենքը հանձնեմ, բայց այդ միջոցին երկնքով մի հավք անցավ։ Խանումը վերև նայեց։ «Զարկ», ասաց Շենիկցի մանուկը, «քաջությունը ցույց տուր. տես, հոսնկուլը բարձրից դեպի դիմացի ժայռն է թռչում»։ Մինչև փորձառու Շենիկցին իր խոսքը կավարտեր, չոլոն շտապով մի փամփուշ տվեց ինձ և ես մի դիպուկ հարվածով թռչունը վայր բերեցի երկնքից։ Ընկավ ուղիղ Ջեմիլեի ոտքերի առաջ, մի քանի քայլաչափ հեռու, չոլոն վազեց և որսը բերելով տվեց ինձ։ «Սա էլ իմ կողմից նվերձ ես», ասացի ես և զարկված հավքը հրացանի հետ հանձնեցի քյոշկի տիրու։ Այդ միջոցին մի կարճատև փող հնչեց և խութա բեկը սարից իջնելով շտապով առաջացավ դեպի իր ապարանքը։ Առջևից ընթանում էր բաշ ղոլամ սև Ղուկասը, Հասանոյի հետ փոխանակված մեր ֆիդային, իսկ ետևից և կողքերից գալիս էին տասնյակի չափ ղոլամներ սպիտակ քոլոզներով և որսով ծանրաբեր։ Խանումը մոտեցավ և Գևորգ Չաուշի հրացանը հանդիսավորությամբ հանձնեց իր տիրոջը։ Նոր մելիքը համբուրեց զինափողը, գլուխը խոնարելով զենքը բերողի և հանձնողի առաջ։ «Գևորգ Չաուշին շատ բարևարը, Նա իմ դեմ շատ կռիվներ է մղել, բայց դա առաջ էր։ Մենք այժմ բարեկամներ ենք եւ նա իմ եղբայրն է, խոսեց Բեգը։ Մեր ընդհանուր թշնամին սուլթանն է։ Սուլթանից բացի ես ունեմ նաեւ երկու գլխավոր թշնամի։ Մեկը Հասնանցի Աշիրետն է, որ նստած է Սասնոլերների վրա, իսկ մյուսը Հայդարանցի քրդերն են, որ տիրում են Քոսուրա սարերին։ Թող այս զենքը ավելի ամրապնդի դաշինքը իմ եւ հայ ֆիդայիների միջև ընդդեմ մեր ընդհանուր թշնամու եւ իմ ոխերիմ Աշիրետների։ Ջեմիլեն սպանված հավքը ձեռքին լռությամբ ընթացավ դեպի շեմքը։ Որսից եմ գալիս, բայց հաջողակ որսը այստեղ է կատարված, զսպված խորամանկությամբ նկատեց Նորմելիքը, մի կտրուկ հայացք նետելով վրաս եւ երկար նայելով խանումի ետևից։ Բարեկամի տուն է, մտեք, գոչեց Խութալեռների տերը, ձեռնացույց անելով իր ապարանքի բացված դուռը։ Ուշ է, Խութաբեկ, իմ առաքելությունը ավարտված է եւ ես պետք է վերադառնամ, բացատրեցի ես եւ հրաժեշտ առնելով Նորմելիքից եւ նրա ղոլամներից յուրաքանչյուրին մի քանի մանրադրամ պարգև տալով, իմ շքախմբով անհետացա Խութալեռների մեջ։ Բաշ ղոլամ Սևղուկասը բրդյա շալով վիզն ու ականջը փաթաթած, մինչև բռնաշենի սահմանը ուղեկցեց մեզ եւ Հասանուի հետ համբուրվելով վերադարձավ խվներ։ Հասանուն դարձյալ արջևից էր գնում, ճանապարհին Չոլոն հարցրեց. «Դու հավքին զարկեցիր, թե խանումին»։ «Երկուսին էլ»՝ վրա բերեց Շենիկցի մանուկը։ «Եվ որովհետև ես այդ հաջող որսը կոտված գնդակով արեցի Չոլո, ուրեմն քեզ է պատկանում խանումի արծաթե կոճակներով ելեկը»։ Ու ես Չոլոին հանձնեցի Ջեմիլեի ինձ տված թանկագին պարգևը։